Ja tornem a ser aquí. Bon vespre. Bon benvinguts en el programa Sintonies Farcarda, que s'emet des de les zones radiofòniques de Titoeta Ràdio de Lleida, de 108 de CFM i a internet a www.titoeta.cat. També a radio77.wordpress.com. I si no en teniu prou, també us podeu davallar i escoltar tots els programes gravats a la nostra pàgina web, que si no ho sabíeu, se diu sintoniesfaracarda.wordpress.com. Un dia més aquí ens teniu noves propostes musicals, comentaris i un poc de verborrea àcida i ganya radioactiva que realment falta ens fa en aquests putos temps que corren d'hipocresia, dominació, sometiment, injustícies, mentides, esclavatge modern i realment poca consciència de classe, malauradament. Quin panorama, me cago. Quin panorama que tenim avui dia. Bé, començarem amb la primera audició. We'll be right back. El que vau de sentir, ja ho deien ells, Pistol Grip, una banda classificada dins aquest estil anomenat Street Punk, una banda formada a Califòrnia l'any 1997 i que la cançó que hem sentit s'anomena Running from the Gun, del seu primer LP, anomenat The Shoots from the Calico Rose. El Pistol Grip sempre ha editat dins del segell Bio Records, un segell que varen fundar els membres de Just Brigade, i en el qual varen treure un recopilatori a benefici de Rava. Que ja vàrem xerrar d'ell en altres programes. En altres programes, sí, ja ho vàrem anomenar. Aquest recopilatori a favor d'aquestes dones revolucionàries i feministes d'Afganistan, que ferratia allà, en què era aquesta lluita. En aquest recopilatori, a part del Pistol Grip, hi van participar grups, que segur que molt de vosaltres coneixereu, com és Chumbawamba, Angela Biafra, Antiflag i els mateixos Youth Brigade. Aquests eren Unbroken, una banda californiana de hardcore, com heu pogut sentir, formada l'any 1991, que van tenir una primera etapa fins al 95, que posteriorment, el 2010, es van rejuntar fins ara que coneixem, fins al 2012-2013. La cançó que heu sentit és The Bad Absent, del disc It's Getting Together, Say the Writing Things, joder, amb el meu anglès, Cristo putes, que és una recopilació dels seus EPs i singles del 92 al 95, afegint-hi una versió que fan ells de la banda Joy Division. És un disc enregistrat a l'any 2000 per Indecision Records. Here's my story. I'm Friday. It's Saturday. I'm in my local grocery store spying two young ladies bending over to pick up a fresh loaf of French bread. Now I'm not supposed to sing about sex, beer, or fun anymore. I'm supposed to be mad, full of hate and rage. But that's not me. Couldn't help myself. I grabbed their little buns! Aquests eren Whitecaps, una altra banda nord-americana formada el 1983. Heu sentit la cançó Hate and Rage del disc, estret del disc Blow in the USA, enregistrat el 1993 per Fearless Records. I bé, dir que ells es defineixen, i realment una mica la posada en escena en els seus directes és així, com una banda d'humor core. Mira si m'havien sentit d'estils, clar, aquest sí. Encara no el coneixíem. Humor core. I dir que en els seus inicis es van crear i es van formar dintre de tota aquesta escena californiana, de la que hem xerrat ja moltes vegades i hem sentit moltes bandes, inclús a vegades, entre altres, diem que massa música yankee, inclús. I això ho intentarem al llarg del temps, intentar rectificar. Bé, doncs, com us deia, dintre d'aquesta escena californiana dels adolescents, Agent Orange, TSOL, etc. Sí, i perquè vos falleu un poc d'idea d'aquesta banda, dic que han tocat en grups bastant comercials, com els Offspring, els Pennywise, el Green Day, inclús els No Doubt i els Vandals, els horrorosos Vandals. Ara, a continuació, passarem a sentir un tema de rock and roll potent i estrident, com el que feia la banda sueca Genocide Superstar, una banda formada a Suècia l'any 1994, i que malauradament només va durar fins a l'any 2004. Perquè el seu cantant i guitarra, podríem dir el líder, va morir en el tsunami de Tailàndia, que és el tsunami famós que hi va haver l'any 2004. Va morir perquè estava de vacacions allà, en la seva lota. Aquest component també era el líder de la banda de Nasum, de Green Core. On també va acabar el projecte, òbviament. Sí, sí, va ser una desgràcia per rock and roll. El nom, Genocide Superstar, ho van abreviar molt de pits, per Genocide SS, cosa que va causar molta confusió i que per això tot d'una ho van treure, perquè es relacionaven amb música nazi, quan aquesta gent no té res a veure, perquè sempre s'ha mogut dins l'escena hardcore punk d'allà de Suècia, una escena anticapitalista i antifeixista, com és normal. La cançó que posarem s'anomena Johnny Was a Killer. Johnny va ser un assassí. i la mestreta d'un recopilatori de bandes suetges anomenat Swedish Assault, que Relapse Records va editar l'any 2002. Genocide Superstar. Superstar. Des d'aquests micròfons volem donar suport a una nova campanya que s'ha iniciat, una nova campanya anomenada Stop Bales de Goma, que lluita per erradicar la utilització per part dels cossos d'inseguretat i repressius de les conegudes piloteres i pilotes de goma com a armes mortalment perilloses que ja s'han cobrat masses víctimes. Aquesta campanya se va iniciar després de diversos intents en anys anteriors arreu de la passada Vaga General, del 14 de novembre, a Barcelona, en la qual se va produir la darrera víctima de les pilotes de goma, disparades pels gossos d'esquadra, una lota que ha perdut un ull, una autèntica desgràcia. Hem de dir també que a l'anterior Vaga General a Barcelona, la del 29M, dues persones ja van perdre un ull, a dos més se'ls van extirpar la melsa, el que en foraster és bazo. Hi ha una altra, dos costelles trencades i perforació pulmonar. Quan també, dies després, un jove, com sabeu, moria a Bilbao fruit de dites pilotes disparades, en aquest cas, per l'Ertzaintza. Des de 1990, a l'estat espanyol, fixeu-vos-hi, ojo al dato, 23 persones han perdut un ull fruit d'aquest tipus de projectils. Ferretí. El Parlament Europeu ja va insistir l'any 1982 de la perillositat d'aquest tipus d'armes antivalots de repressió, després que a Irlanda del Nord morissin víctimes de la pilotera de la policia 12 persones, entre les quals 7 nins de menys de 15 anys. Ferretí, quina matança. Un fet que va provocar que tots els països prohibissin aquest tipus d'armes contra la població civil, que arriben a llefar, quan se disparen, la velocitat de 720 km per hora. Posteriorment, el 1984 i el 1997, el Parlament Europeu es va tornar a pronunciar en el mateix sentit, determinant, després de diversos estudis minuciosos, que les piloteres considerades dins de la classificació d'armes estan classificades com a armes no letals. Té collons la cosa, té molts collons. Van determinar que són armes desproporcionalment letals per la força i la trajectòria incontrolada, imprevisible, al ser disparades. A tot això se li ha d'afegir la impunitat total, perquè, a més, quan les condenen ja els indulten, com hem vist darrerament, i el corporativisme que rodeja les actuacions policials i les seves respectives responsabilitats. Encara no se coneix cap tipus de sanció a cap agent per fer-ne ús fora del protocol d'utilització. Podem xerrar molta estona sobre les piloteres a molts nivells, a nivell tècnic, a nivell jurídic i a nivell inclús ètic, però podríem estar xerrant molta estona com fa aquest hipòcrita Parlament Europeu en els seus estudis, però creiem que els fets xerren per si sols, fora estudis tan acurats i minuciosament tècnics. A l'actualitat, les piloteres només s'utilitzen a Espanya i a França i estan prohibides a països com Itàlia, el Regne Unit, Noruega, Alemanya i Suïssa. Nosaltres més bé ens declarem partidaris de l'abolició de les forces repressives que tant escanyen el poble, fora reformismes, però també creiem que aquestes petites lluites s'han de respectar en el sentit de que també es guanyen a poc pel simple fet de que aquestes injustícies són totalment intolerables. Una altra cosa que sabem ben certa, sobretot últimament, com hem vist amb tot el tema de reformes, que també es perden aquestes lluites en un no-res, desgraciadament, la veritat. Sí. Stop Bales de Goma ha convocat una sèrie de manifestacions i concentracions, com la que se va fer el passat dia 21 de novembre, en la qual demanaven la dimissió d'en Felip Puig, una concentració que se va fer davant la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, i en la qual proposaven que tothom hi anés amb un ull tapat, per fer referència a tots aquests ulls que gent ha perdut. Una autèntica desgràcia. Bé, des d'aquí, tota la solidaritat a tota aquesta gent que s'està movent justament per abolir una cosa que fa temps que per desgràcia encara perdura. Acabeu de sentir Interterror, com o no, una banda de València formada el 1980 en la que van tocar pocs anyets, només 6 anys, fins al 1986. Aquesta cançó era Felices Días en Auschwitz, extret del disc de l'únic LP que van treure, anomenat Sublevación, enregistrat el 2002. Bé, dir que, pels que no la coneixeu, aquesta banda, una banda molt original, en el moment que va sortir, amb un so bastant net i depurat. Va sorprendre molt, va ser com una banda bastant original al sortir després d'aquella escena de punkarrisme tan estrident i sorollós, no? Va sorprendre tant, amb aquestes lletres tan originals i contundents. Es van fer bastant famosos dintre de l'escena amb el seu single Adiós Lili Marlene. No, per no em voler, que el company ha dit que aquesta cançó sortia dins el disc Sublevación l'any 2002, dit que era un recopilatori. Ah, sí, és vera, sí, que no ho he explicat. Sí. Els seus millors temes. Sí, era un recopilatori, però bueno, aquest estava inclòs en el primer disc i únic disc que van treure en l'LP. I dic que bé, que era una banda que quan varen enregistrar aquest disc eren realment bastant joves, tenien 17 i 18 anyets. Gent bastant jove per la carrera curta que va tenir, i realment ha tingut molt èxit i es podria dir que l'èxit ha sigut bastant posterior en el temps en el que tocaven. Anticimets, els punkarras de Suècia, pioners de l'estil divit, que tant han influenciat grups tan estimats per aquest programa com el Doom, el Rato de Porao, i inclús també grups japonesos com el Disclose. Anticimets se varen formar en aquell país escandinau, a Suècia, l'any 1981. I sempre ha estat un de llevar un grup de culte. La cançó que hem sentit s'anomenava Victims from of a Bomb Riot. I la mestreta d'un EP que van treure també anomenat igualment Victims of a Bomb Riot, editat per Distortion Records l'any 1984. Hurricane to the wave, his hand held high, shots rang out as he said goodbye. Quivering lip, the camera caught it. Knife at her throat, screaming, please save me. Killer being fed up, instant tracheotomy. The killer saw it. Murder on the stand. Hearing the verdict. We find you guilty. Death. He knew it. Quivering. Jury saw it. Truck driving home. What'd you expect? Bé, aquesta banda que acabo d'escoltar era Victims Family, com no. Una banda amb un estil molt especial, on es deixa destacar la virtuositat i nivell musical dels components, on poden fer barreges d'estils des del punk, el jazz, el metal, i en el que els hi dongui la puta gana. Sí, són sí. Uns virtuosos, són realment una banda molt estimada per aquest programa, que ens agrada bastant, la veritat. Fem el que volien. Sí, els Victim Family són una banda de procedència californiana, de Santa Rosa, i es van formar el 1984, en el que encara toquen. La cançó que heu sentit era Quivering Lip, extret del disc, del seu primer disc, Voltage and Violets. Des d'aquí creiem que és un dels millors. Un disc enregistrat el 1986 per Mordant Records, que va ser el primer disc només amb aquesta productora, perquè hem de dir que el resta de discos posteriorment després van estar editats amb el segell d'en Biafra, Alternative Tentacles. Sintonies Far Corda, les més selectes de les propostes musicals de punk, hardcore i metal d'ahir i d'avui. Una petita revisió d'aquelles bandes i escenes que romperen i rompen escenes. Sintonies Fora Corda, tots els dijous de 9 a 10 del vespre, aquí a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM i a www.titulleta.cat. I ara vos farem un pot de por. Yeah! Locura extrema musical. Era el que feia la banda Naked City. Una banda que va juntar a músics que provenien del món de jazz i de la música progressiva. D'estils molt contraris a el que feien aquí. Però que mesclaven en la música clàssica, el jazz, el surf, el country, el metal, el punk i el greencore, que m'heu vist. Naked City estaven liderats per John Thorne, aquest saxofonista molt conegut dins l'escena de jazz i que va venir a tot, aquí en el festival de jazz de la Pobla fa uns anys i que desgraciadament no van por a veure perquè m'hagués agradat veure aquest John Thorne. Naked City se van formar a Nova York l'any 1988 i van durar fins a l'any 1993. La cançó que han sentit s'anomenava Bone Head, es tracta del disc Torture Garden, de l'any 1989. Cabeça hueca, no? Sí, però si vol dir això. Aquesta cançó surt a la banda sonora de la impressionant pel·lícula Funny Games, aquesta pel·lícula de director austriac Michael Haneke. Una pel·lícula que, com la cançó, feia por davant de veres. Com han dit, la cançó s'anomena Bone Head i està estreta del disc Torture Garden. I ara, pareu orella. Nosaltres també ho diem, els màrtires del rock. Heu sentit els Defcon 2, una banda, com heu pogut veure, amb lletres molt explícites i clares. Aquest tema s'anomenava Muertos del Rock volumen 2. Ja heu pogut sentir, nosaltres estem totalment d'acord amb aquesta lletra, amb tot aquest tema de les estrelles del rock, o els que pretenen ser-ho inclús, tant sigui perquè són un producte com són fruit de beneitures. Mos fa putall, tota gent món de les estrelles. Sí. Defcon 2, una banda entre Madrid i Vigo, creada el 1989 fins al 99, en la seva primera etapa, on es van juntar després el 2004 fins ara, que sapiguem. I bé, aquest tema l'hem extret del disc Alzheimer, un disc enregistrat el 95, que com podeu veure té una línia molt metalera, molt metalera. Realment és una banda que en els seus inicis tocaven més aviat hip-hop, una línia entre Beastie Boys o Public Enemy, amb unes lletres això molt originals, iròniques i crítiques, les quals les bases instrumentals estaven fetes pel líder i cantant de Siniestro Total, Julián Hernández. Per fer referència, per curiositat, el nom de la banda fa referència a una graduació d'alarma de l'exèrcit nord-americà del Pentàgon a modo d'alerta, cosa que només es va activar el conflicte de l'any 61 a Cuba, amb el conflicte de la crisi dels missils. Bé, Defcon 2 posteriorment es varen decantar cap a estils més metals, com us hem dit, i diuen que després d'haver escoltat el disc aquest de Public Enemy compartit amb Anthrax, que era un rotllo mesclat entre metal i això, i rap, i hip-hop i coses d'aquestes, un disc que per ells realment és molt referent. Dir també que el 1993 els van encarregar el tema principal, que va ser tot un èxit, s'ha de dir, de la primera pel·lícula d'en Àlex de la Iglesia, Acción Mutante. I posteriorment també varen fer aquell tema tan celebrat i que va tenir també va tenir tant d'èxit de El dia de la bèstia, la segona pel·lícula d'en Àlex de la Iglesia. Bé, canviant de terços... ¡El ángel es terminado! We'll be right back. canya que fotien el corazón del sapo. Aquest grup format l'any 1991 a Saragossa. Una banda que va trencar absolutament tots els moldes que hi havia en aquells moments, eh? Sí, sí. Una banda que, bueno, sí, mos agradava molt i mos agrada molt. La cançó, que heu sentit, s'anomena Campos i la mestreta d'aquella canya de disco anomenat La Imaginación Contra el Poder, que la discogràfica Mala Raza va treure l'any 1993. Els sapos, com les coneixien amistosament, sempre va ser una banda molt compromesa en causes polítiques radicals com l'insubmissió, l'ocupació i causes del moviment llibertari en general. Tenien unes lletres molt crítiques i intel·ligents i estaven cantades en l'estil tan personal com heu sentit del seu cantant. Ens anirem a Turín, a Itàlia, una banda molt referent en els anys 80 del hardcore italià, coneguda internacionalment i un referent per moltes. Una banda que es va formar el 83 i va estar tocant fins al 92. Xerrem dels Negazione. Escoltarem el tema de Niente, Res, extret del disc Lo Espíritu Continúa, enregistrat a l'any 86. Loco, aquest de Negazione. Ara escoltarem un Requiem per la raça humana, que no hi ha santa puta manera de Jordi Nizzi, civilitzacions justes. Escoltarem la cançó Requiem dels Sin Dios, aquesta banda de hardcore punk anarquista formada l'any 1988 a Madrid i que va durar fins l'any 2006. La cançó Requiem obria el seu primer disco, aquella canya anomenada Ruido Anticapitalista. I els Sin Dios, com molt de val tots sabreu, sempre va ser una banda molt compromesa en l'ideari anarquista. Tant que tots els seus discos duien llibrets, allà on explicaven totes les seves lletres i denunciaven mancances i desastres del capitalisme. Cosa que trobem en falta, la veritat, amb moltes bandes que no sabem quasi ni el que canten, a part de que no se'ls entén. No sé, currar-se una mica el contingut, no? de tota la història, no? De lo que prediquen almenys. L'any se mos acaba, però encara tindrem temps de posar una autèntica explosió d'amonal musical. Una cançó des Wolf Brigade, un grup també de Suècia, format l'any 1995, ja va tenir una primera etapa fins a l'any 2004, i ja va posteriorment del 2007 fins ara. Hem de dir, fent un acte de sinceritat, que aquí quan comentem totes les bandes i tal, semblem els listillos de turno i que busquem fins a l'últim detall i som molt exigents i molt rigorosos, però hem de dir que aquesta banda la vam conèixer fa 4 dies i no sabíem de la seva existència i vam al·lucinar, realment ens va agradar molt. Molt va sorprendre gratament. Els Wolf Brigade, anteriorment se deien Wolf Pack i van canviar el nom perquè tenia connotacions neonazis, per ser un nom també agafat per una banda mafiosa a les presons de Suècia. La cançó que sentirem s'anomena Schools of Doom i l'hem tratat d'aquesta canya de disc anomenat Come Alive, que l'any 2008 varen treure. Go la la la la. D'aquesta manera, amb canya de la bona i candela de la fina, ens acomiadem fins al pròxim dijous, en el pròxim programa, aquí a Titulleta Ràdio o a Ràdio 77. Vinga, bona nit i tapa't. Salut.